अनु मनु ये दोनों हो गया था डुकरीकरण करोति तनाधि क्रियम उ गुण हो गया है। किसको गुण हुआ? ऊ को गुण हुआ, क्री को नहीं। क्री को गुण हुआ पर में निमित्त क्या है? अधात्व किस तरह से गुण हुआ? ऊ को किस किस तरह गुण हुआ? परम क्या है? सर्वत्व। और तो साने पर ऊ को गुण होगा परम सर्वत्व है नहीं? सर्वत्व है अधात्व है। मैं पूछता हूँ परम सर्वधातु है अधात्व है तो गुण क्यों नहीं होगा? गीत होता है उनको गुण होगा, क्रिय को गुण होगा, हो जाएगा। सर्वतापेद गीत नहीं, वो अर्ध अर्ध ने अर्ध अर्ध धातु को गुण किस किस तरह से होगा? गुण होने के बाद क्या रूप बनेगा? क कर उति कर उ तस कर उ तस। और कोई सूत्र लग गया अत उत सर्वति कुरु तस करोति कुरुतः। अंतिम में क्या सूत्र लग गया? कर कोई से गुण होगा और अतो सर्वत्र कुर कुरु अंति। क्या सूत्र लग गया? ये कौन सी क्या बनेगा? कुरु अंति आगे बोलो। करो सी दो तो नहीं बनेगा है क्या? नित्यम करोते है ये आ गया। पहले इसमें कुर्वंती में न भकुर छुराम लगा न दीर्घ भर कुर छुर आम कुर को दीर्घ नहीं। कहाँ प्राप्त था दीर्घ? हलीचे से परमे हल है। कौन हल है? उसको निषेध हो गया न भकुर छुराम दीर्घ नहीं हुआ कुर्वंती। और नित्यम करोते सूत्र लगने से करोते प्रत्ययकार को नित्य लोप हो जाएगा। यदवाम हो परदय हो नहीं तो क्या सूत्र लगाना चाहिए? अभी नित्य बनेगा कुरुव कुरुम। लीट में चकार बनेगा। अच्छा आत्म हाँ आत्मन बने कुरुते बोलो कुरुते कुर्वते में क्या सूत्र लगा? जो अंत लगाना नहीं कुर्वते हाँ अतन से अंत लगा कुर्वते। कुर्वात में यण कैसे हुआ है? हाँ ठीक। लिट लकार में चकार है चक्रतु हाँ थल में इट होगा ना नहीं? देख तो पूछो क्यों इट के नहीं होगा क्रादि नियम से इट नहीं होगा हैं? तो तभी तो इट होना चाहिए ना हैं? क्रादि में है ना तो इट क्यों नहीं होगा? क्या क्रादि नियम क्या है बोलो ना? क्या नियम है उसमें जो धातु रहेगा? क्या नियम है मालूम है? नियम क्या है? ये लेट में इट नहीं होगा। ये अनिट धातु है या इट प्राप्त नहीं था फिर निषेध करने से आरंभ नियम सिद्ध सत्य आरंभ नियमार्थ। इसलिए अनिट धातु को भी इट हो जाए अनिट धातु क्योंकि धातु अनिट है तो नहीं तो चक्रथ बनेगा गुण होगा हैं? आगे बोलो चक्रथ चक्रतु वहाँ में इट नहीं हुआ आत्मनिपद में चक्रे ध्व में क्या सूत्र लगा? लूट लकार में इट होगा ना? नहीं है, क्या बनेगा? कर्ता। आत्मनिपद में मध्यम पुरुष बोलो। उत्तम में उत्तम बोलो। कर्ता है, हे कहाँ से आ गया? ठीक से बोलो, क्या बनेगा? क्या क्या ये तो आई आड़ू तो से पीछे भी लगे ना। ये तो आई क्यों लगेगा? ये तो ही लगता है। क्या लगेगा? हयति हयति, ये तो ही नहीं लगता। हयति टीता पदनाम टेरे हो जाएगा। हयति ये मालूम नहीं है, एक हाँ कहाँ से आ गया? लेट लकार में क्या बनेगा? ईट होगा क्या? ईट होगा क्या सूत्र बोलो? हैं रिद्धनु, रिद्धनु उकार है क्या? हाँ रिद्धनु आगे से। हाँ लोट लकार में बोलो, परसंपति में। हाँ करो तो करता नहीं। हाँ आत्मनिपद बोलो। कुरुताम है, कुरुताम आगे कुरवा कुरवताम कुरुताम बोलो सब। उत्तम में क्या मना? कुर वही कुरवा। हाँ परसंपद में लंग लकार बोलो। हैं अकु अब आत्मनिपद हो गया ना पर हैं कहाँ अर्थ सार्वधातु के नहीं बनेगा। अतो सर्वतो क्यों नहीं होगा? सर्वतो कीति कीति हाँ कर करवाणी करवई परसंत चीता करवाणी बोला था। यहाँ बनेगा करवई करवा वही करवा वही। अतो सर्वतो जो होता है सर्वतो कीति कीति होने से। हाँ अकोरत अको भी ओकर बोलो। अको कैसे बनेगा? को अब क्या मैंने? हाँ अब बर्ब तो अकुरत अकारोत है अकुरु अकुर्ब। हाँ अतन पद में हाँ विधि में परिचय तो कुरियात। हाँ ऐसे सूत्र पर लगे हैं अभी तो नित्यम करोते ये च। हाँ ये सूत्र करिष्यति हो गया। ये च सूत्र लगता है क्रिय उकार उलोपस्याद यादु प्रत्यय ऊ का लोप होने से पहले गुणा हो जाता है। गुणा होता है अतो सार्वधातु लगता है और कार के लोपन से कुरियात कुरियात कुरियाता कुरियो बोलो। कुरिया आसल में क्या सूत्र लगे यार? अच्छा इसका आत्मनिपद है। आत्मनिपद में कुरु कुर्वी तो हाँ बोलो। कुरिया अभी कौन सा अलंकार हो गया? आश्रम बोलो, आश्रम में क्या सूत्र लगेगा? रिंग सा बोलो, क्रिया अकुर साधा तो दीर्घ कर बुलाना नहीं, दीर्घ करके बोला या नहीं? दीर्घ नहीं क्या? दीर्घ नहीं होगा है क्यों? परमिकृत एक क्री धातु चला है, अकृति के लिए कहा ना, ये तो क्री है, ये देखी क्या है मालूम है? रिंग सांग लिखते हैं, जो रिंग आदेश किया उसके पहले रिंग था, तो फिर रिंग आरंभ कर दिया, रिंग प्रकृति रिंग विधान आप लोग में नहीं दिया, दीर्घ नहीं होगा, बन गया क्रिया। असल में कृशिष्ट गुण नहीं होगा क्यों? हाँ, उससे से कौन कित होता है? मैं मकाली उच्च कर्ण से होगा कौन की? हाँ, जलादि लिंग स्विच कृशिष्ट बन जाएगा। लुंग लकार परिश्रम पद में क्या बनेगा? स्विच होगा। ईट के सूत्र से होगा नहीं होगा? गुणा बुद्धि कुछ होने वाला है? हाँ, क्या और बनेगा बोलो? वो उधर क्यों ध्यान करते हो? उधर क्यों रूप बढ़ते समय उसको क्यों ढूंढते हो? हाँ, सीधा मुख ऊपर कर बोलना। आत्मनिपद में क्या बनेगा? अक्री सी चित गुण किस सूत्र से होगा? वृद्धि होगी। गुण क्यों नहीं हुआ? उच्च से की थे तो रूप क्या बनेगा? सीच का रहेगा ना, लोप होगा, सीच का लोप होगा किस सूत्र से? तो क्या रूप बना? तनाधिपत तथा से नहीं लगेगा। तनाधिपत तथा से क्यों नहीं लगेगा? तनाधि क्रीम ऊ दिया है ना, तनाधि के साथ क्रीम को अलग ग्रहण किया है, इसमें नहीं दिया। किसी काशिका में शायद होगा, तनाधि क्रीम ऊ में वो क्रीम को क्यों ग्रहण किया? क्री तो तनाधि में आता है, अलग से जो दिया है अलग क्री धातु में तनादि गुण कार्य नहीं होगा। तो कौन सा गुण कार्य नहीं होगा? तो यहाँ तो अन्य से हो जाता है, तो इसलिए आगे देखो सिच का लोप होगा पूरा, तो में तो लोप हो जाएगा, आता में लोप होता है जब तथा से में हो गया, नहीं तो और कोई कार्य, ये तो हो गया, अन्य कोई कार्य है। तनादि क्रीम वो कहाँ सूत्र आया देखो, इसमें पहले आया था ना, तो काशी क्या में होगा कुछ के कार्य तनाधिक्रिया में क्री ग्रहण करने से कितने? 89 उसको 89 कह दे। हाँ, तनाधिक्रिया में हो ये दिया, तनादित्वादिव सिद्धे क्रियाग्रहण गण कार्य से अनित्यत्व लिंगम तेन न विश्वसित अविश्वसतत्व इत्यादि सिद्धम। तो इतने वस्तु तो क्रियाग्रहण से अत्र भाष्य प्रत्यक्षत्वात् उत्तर ज्ञापन अभाव जाओ। हाँ तो ठीक है, सो खंडन कर भाष्य में प्रत्याख्यान कर दिया, कोई बात नहीं। कुछ अन्य कुछ कार्य है तो ये तो ये हो गया, न विश्वसित है किंतु वो हो गया बस, इसको खंड प्रत्याख्यान क्या लेकिन कोई जरूरत नहीं है ध्वम में। हाँ ठीक है, तो ठीक है, दोनों प्राप्त तनादि तथा से ही प्राप्त है, किंतु ह्रस्वादंग का सूत्र देखो नंबर तनादि व्यस्त तथा सु का देखो पर कौन है बलवान कौन है? हाँ, ये दो चार है तनादि व्यस्त तथा सु, ह्रस्वादंगाद आठ है अष्टम अध्याय है रस्वादंग अच्छा तब तो तनादि होता था चला गया तो त्रिपादि हो गया सिद्ध हो जाएगा कितने पृष्ठ में कहा 202 पहले रस्वादंग हाँ सदा आठ दो तो ठीक है ये तो त्रिपादी असिद्ध होने के कारण तनाधिवश तथा सु लगेगा और ध्वा में लगेगा हर्षादंगा जहाँ प्राप्त नहीं तो असिद्ध होने के कारण प्राप्त है किंतु तनाधिवश तथा सुलोप अकृत मूल रूप अकृत अक्री साताम ध्वा में कितने बनेगा इन सिद्धियों लगे या आदेश प्रत्यय कहीं लगा क्या कहीं लगा नहीं लगा कहीं नहीं लगा बिल्कुल नहीं लगा साताम में सत साताम अकृष्ण सता ने आदेश प्रत्यय लगा हाँ आगे लुंग हो गया लिंग लकार में ईट होगा अकरिष्यत आतन पद में करिष्यत आगे इसमें क्या सूत्र सब देखो ये हाँ अकाशी तनादिवैति लुको अभावे ह्रस्वादंगादिति सिचो लोप तनादिव तथा सहिति लुक एक पक्ष विकल से होता है क्या तनादि होता था हाँ जब लुक हो जाएगा तो हो गया और लुक नहीं होगा तो ह्रस्वादंगादिति सिचो लोप अकृत तो तनादि व्यवस्थ तथा से लुक होता है जिस पक्ष नहीं होगा तो अकृत हो गया अकृत अकृत बाकी सब हो जाएगा संपरिभ्याम करो तौ भूषणे समवाये च संपरि दोनों से क्री धातु से क्री को सूट होगा संपरिपूर्वक करोते सूट स्याद भूषणे संघाते च समवाय का संघात तो आद्यंत आदि हो जा संस्करोति अलंकरोति तीर्थ और संस्कुर्वंती संघी भवंती तीर्थ संपुरुष क्वचित अभूषणे भी सूट भूषण के बिना भी सूट होता है संस्कृतम भक्षायित ज्ञापकार यहाँ भूषण अर्थ नहीं संघात अर्थ नहीं संस्कार युक्त में तो यहाँ अभूषण भूषण नहीं होने पर भी हो गया परिनिविभ्य सेवसित सुटु सह शिव सह सुटु तु संजा क्या बोलो परिनिविभ्य सेवसित सूत्र से स हो गया परिष्करोति सुटु सुटु के सकार को और शिवादिना वाट व्यवापी से आठ व्यवधान में परिशुट हो गया सत्य हो गया परस्कारशीत परस्कारशीत इसमें दो क्या रूप हुआ विकल्प से छूट कर शिवादिना वाट व्यवापी उपात प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु च छूट हो जाएगा क्रियाधर्त को उपसे पूर्वक प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याय कितना तो वा तीन और चौ दिन से चार प्रागुत्तर अर्थ हो प्रागुत्तर अर्थ क्या है भूषण समय कितना तो हो गया पाँच प्रतियत्न का था गुणाधानम और विकृतमेव वैकृत सार्थ में अण हो क्या वैकृत बना विकार वाक्य से अध्याय आकांक्षित एक देश पुराणम ये हो गया अर्थ बता दिया अवे उपस्कृत कन्या उपस्कृत कन्या में गुणाधादो हुआ सूट हो गया उपस्कृत कन्या अच्छा भूषण अर्थ है हाँ अलंकृत है इत्यर्थ उपस्कृता ब्राह्मण ये संघ अर्थ हो गया समवाय भूषण गया समुदाय हो गया समुदिता आगे है गुणाधान एधो दकस्य उपस्कृते गुणाधान करोती एधो दकस्य में एधस शब्द सकारांत है, दकस्य ऐसे शब्द है, और कहीं कहीं एधो दक बना करके एधो दकस्य से करते हैं, तो एधस का एधस उदक दकस्य उपस्कृते, तो यहाँ उपस्कृते इसे गुणाधान संबंधी जल का लकड़ी से जल में कुछ गुणाधान होता है, कुआ आदि में नीचे कुछ लकड़े होते किसी पानी में डालते हैं, उपस्कृतम भूंगते ही, उपस्कृतम क्या था विकृतम, उपस्कृतम ब्रूते ही, उपस्कृत यहाँ वाक्य अध्याय न ब्रूते, कुछ अध्याय करके बोलता है, सुटकात पूर्व हाँ अभ्यास व्यवधान होने पर भी ककार के पहले सुट होगा, जैसे चकार है संपूर्वक सम अगर चकार लीट लकार है वहाँ सुट हो तो च के पहले होना था, किंतु ये हो गया अड अभ्यास व्यवहार पीत उत्तम तो क के पहले होगा संचस्कार बन गया, नहीं तो कात पूर्व नहीं कहते तो क्या होता च के पहले होता था संचस्कार संचस्कार बन गया, कात पूर्व इति भाष्य प्रत्याख्यातम, प्रत्याख्यान कर दें तो क्या होगा तो संचकार बनेगा, तथा ये पूर्वं धातु उपसर्ग ने विज्यते, पहले धातु उपसर्ग के साथ हो जाएगा अंतरंगता सुट हो जाएगा, तो क्री के साथ सम होकर संस्क्री आगे न लाएगा फिर द्वित होगा तत्व द्वितम, एवं च रितश्च संयाद्रे गुण ये होते चकार में क्या बनना संस्चकार बनेगा, क्या बनेगा संस, तो क्री द्वित होने से द्वित किस हुआ स्क को हो तो संचस्कार बने संचस्कार न क्री है स्क्री, द्वित होने के बाद द्वित किसको होगा क्री को द्वित होगा, क्री को द्वित होने से सन अच्छा सूट आगम हो जाए तो स्क्री के द्वित होगा, तो फिर सर्पुरा खय तो संच संचस्कार ही हो जाएगा, किंतु ये विशेष है नहीं नहीं उपसर्ग नहीं सूट के साथ सूट के साथ सूट तो क स्क्री आ गया, स्क्री का रहेगा क फिर कुछ च हो जाएगा सन च स्कार है हाँ वो तो गुण गुण होकर तो संचस्कार बनेगा, उपधा में तो अभ्यास में स सं च अग्रस्कार संचस्कार ये रूप बनेगा, किंतु अत्तुष में इसका फल है अत्तुष में रितस्य संयादरी गुण हो गया, गुण होने से क्या होगा स्क्री गुण हो जाएगा पहले द्वित हो जाए च संचस्करतु बन गया, नहीं तो चकार में चक्रतु होता था, पहले यदि कात पूर्व सूट करेंगे क्या बनेगा संचस्करतु बनेगा, किंतु पहले हो जाने से रितस्य संयादि गुण हो जाएगा, हाँ पहले गुण हो जाएगा, पहले गुण हो जाए उसका द्वित होगा, द्वित होने से अभ्यासी क्या आ जाएगा स्क्री अभ्यासी हो जाए कौक रह जाए च हो जाएगा, पूर्व धातु उपसर्ग ने कहा सम आएगा सूट हुआ और द्वित्व किसको होगा सकार के साथ ककार को, तो द्वित्व करने के पहले गुण हो जाएगा, पहले द्वित्व करेंगे तो गुण करने वाले सूत्र क्या है देखा नंबर रितच संयादि गुण प्राप्त और लिटी धातु अनुभव से द्वित्व प्राप्त कौन पहले बात देखो एक सूत्र है द्विर्वचन जी द्वितीय कर्तव्य आजादी से निषेध करता है द्विर्वचन जी द्विर्वचन जी निषेध करता है ना अच पर अच निमित्त हो तो अच निमित्त के लिए होता अच निमित्त नहीं ना अच को निमित्त मान कर ये तो गुण जो होता है अच को निमित्त मान कर नहीं तो उसमें नहीं नहीं मिला ना है हाँ ये तो पर है रितवार जैसा हाँ पहले गुण हो जाएगा उसका द्वित हो जाएगा संचस्कर्द बनेगा और क्री श्री भी सूत्र में ऋतो भारद्वाज श्री सूत्र च किणियो असुट इति वक्तव्यम भारतीकार कहते सूट वाला किणियों का ग्रहण नहीं होगा। इसे क्या होगा तेन ससुट का तो पर से ईट हो जाएगा। सूट हो तो ईट होने से क्या बनिया संचस्कर इथ बनिया। ये वार्तिक होने से संचस्कर मम्मी संचस्कर संचस्कर म और गुणवर्ती संवादित सूत्रे नित्यम छंदसी सूत्र नित्यम इत अनुवर्त्य नित्यम यह संवादि तस्य इति अर्थात नित्य जो संवादि हो सूट होने पर संवादि हुआ नहीं तो संवादि नहीं होता है। इसलिए सूटि गुण न किस सूत्र गुण न गुणवत्ति संवाद इसलिए हाँ कुछ कार्य नहीं हुआ संस्क्रियता रिंग सैग्निक बने संस्क्रियता बन गया। ऋतच संवादि लिंग चिचोर नेट ऋतच संवादि से लिंग चिचोर ईट निषेध ईट विकल्प करता है किंतु ऋत संवादि नहीं हुआ। ये गुणवर्ती सूत्र नित्यम छंद से एकाच उपदेशी सूत्रात उपदेशित अनुवर्त्य उपदेश यह संवादी इति व्याख्यानात् तो ऋतस्य संवादी जो गुण करता है ए लिंग से जो विकल्पीटी करता है वो कब होगा नित्य संवादी हो तो एकाच उपदेशानदात उपदेशित अनुवर्त उपदेश में जो संवादी उपदेश में संवादी ने क्रिया नहीं है इसलिए यहाँ ऋतस्य संवादी से विकल्पीटी नहीं होगा। तो इट विकल्पीटी करता है ना विकल्प तो इट नहीं होगा तो क्या बनेगा संस्कृशिष्ट कृशिष्ट बनता है संस्कृशिष्ट बन गया। और समस्कृत लोंग में समस्कृत समस्कृतता ये मतभेद हो गया। मतभेद क्या ये भाष्य मत प्रमाण है ये होगा संगा सनादि हो गया ये अथवा तिंगंत क्रियादि प्रकरण क्रिया डुकें द्रव्य विनिमय क्री क्रियादिभ्य स्ना सबके सबको अपवा स्ना हो जाएगा क्री नाति और नकार को न करने के लिए क्रीणाति बन गया। तो स्थाने पर क्री ना अग्र तसे ई हल्य अघो पहले आया है ई हल्य अघो हलादि क्या पर चाहिए हलादि कित कित कित उनसे सर्वद कित उनसे ई हो गया क्रीणीत क्रीणाति क्रीणीत अब यहाँ झी है क्री ना अग्र झी झी ना के आकार को हलादि सर्वत्व के गीत से ई हल्य घो से प्राप्त है कहते हैं ना नहीं हैं ज के झ है ना झलादि है हाँ इत्वात पूर्व झेर अंतादेश पहले झी को अंतादेश नहीं करे तो प्राप्त होता था। क्यों झी को अंतादेश होगा परत्वा नित्यत्वा अंतरंगत्वाच झेर जो अंत पर है और नित्य भी है ई तो कर देंगे तो भी अंत हो जाएगा और अंतरंग है। अंतरंग क्या है केवल जी को अंत होता है प्रकृति प्रत्यय सापेक्ष कुछ नहीं जी को अंत होता है। अब इसमें ये अलग है अलादि के लिए धर्म प्रत्यय अल्पापेक्षा अंतरंगम यहाँ जी के झकार की संज्ञा होते ना नहीं प्रत्यय इतने ज्ञान नहीं चुट्टू से प्राप्त नहीं चुट्टू जस में झकार की संज्ञा होती है झई में झो में जकार की संज्ञा नहीं जा पाता नहीं क्या हैं नहीं पहले लगे तो बाद में तो लगे ये झकार को अंतादेश विधान क्या है ना झो अंत झकार के विधान के आदेश विधान क्या ऐसी संज्ञा नहीं नहीं तो प्राप्त है। अभी हो गया पहले झेर अंतादेश हो गया एवं झस्य अद्भाव अद्भाव क्या है जब स्ना के बाद झ को स्ना नहीं तो इतो हो जाएगा तो इतो हो जाए तो स्ना अदब अदबता तो में अभ्यस्त झस्य अद्भाव नहीं आत्मनिपद तो है और क्या हस्य तथा आत्मनिपद होता है इतने मालूम नहीं क्या आत्मनिपद आत्मनिपद अद होता है क्या आत्मनिपदेश अनत तो अनकारात् पर होता है यदि ना है अकार अकार है अकार हो तो हो जाए अकार अत नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए किंतु कैसे हो जाएगा तत स्नाभ्य स्थिति अलव हाँ हाँ जी को नहीं पहले तो हो जाएगा जुअंत हो गया जुअंत होने के बाद स्नाभ्य तो रात लगा जुअंत नहीं होता तो क्या होता आतने पद स्वंत लगता था झकार को तो यहाँ तो नहीं है हाँ आत्मनिपद में क्या होता है क्रिया डुक्रिया उभय पद है ना आत्मनिपद में क्या है क्रि ना अग्रे ज ज है ज में है क्रीणाति क्रीणते क्रीणते क्रीणते में झ को अत होता है क्रीणते बना तो वहाँ तो जुवंत तो प्राप्त नहीं तो फिर इसे में क्या लगा एवं जस्य अद्भाव जो दिया है एवं जस्य अद्भाव मतलब पहले अ हो जाएगा ये ई हल्य लघु नहीं रह गया जैसे झुअंत में झी को अंत होता है इस पर आत्मनिपद में भी झ को अ तो हो जाएगा पहले इतने नहीं नहीं पहले अ होगा तभी अष्टावेश लगेगा ना पहले अ जो करेंगे किस सूत्र से झुअंत नहीं आत्मनिपद में आत्मनिपद स्वनत तो अनकार से पर होगा अकार से पर नहीं होगा इत्वात पूर्व इतने बता दे क्रीना झ इति ते आत्मनिपद स्वनत इति इदादेशोपि इत्वात पूर्व इति अर्थ आत्मनिपद स्वनत अनत में तपर क्या ना मन में हाँ तपर क्या नाम आकार है अत नहीं है अतन से आत्मनिपद स्वनत आत्मनिपद में क्या हुआ पहले आत्मनिपद से अनुद सूत्र से जह को अत आदेश हो जाएगा होने के बाद सापेक्षात लोभा एवं कहा है जिस प्रकार परस्मपद में झंत से जह को अंतादेश हुआ एवं झस्य अद्भाव पहले अद्भाव हो जाएगा किस सूत्र से पहले नहीं तो पहले ई हल्य लघु होना चाहिए जैसे परस्मपद में ई हल्य लघु पहले प्राप्त होता वहाँ भी पहले यह लोग प्राप्त होगा किंतु नहीं होगा पहले जुअंत होता है वहाँ भी पहले झ को अत हो जाएगा तो ये तत स्नाभ्य स्वरात लगेगा तो स्नाभ्य स्वर क्रीणंती बनेगा क्रीणाति क्रीणित क्रीणंती आगे क्रीणासी हाँ आत्मनिपद में क्रीणीते यह लगवा क्रीणित में यह लगो आता में यह लगेगा क्या लगेगा हाँ बोलो क्रीणीते क्रीणाति आतन पद हो गया लीट लकार में ची क्रीणल ची क्रीणल होने पर अचणित वृद्धि चिक्राय अतुष में चिक्री यण होगा यं के सूत्र से चिक्रियतु चिक्रियु आगे धातु सेट है या नहीं सेट है सेट नहीं उद्री दंते में है अनिटे लिटल कार में इट हो गया नित्य तल में विकल्प हो गया आत्मने पद में चिक्रिये बोलो लूट में क्या बनेगा क्रेता लिट में क्रेश्यति क्रेश्यति रिद्धन से अलग है ना नहीं ईट होगा ना नहीं रिदनों से क्या क्रिया ना है री नहीं हाँ लोट लकार में परसों में बोलो क्रीणा तो पहले बोला क्या बोलेंगे क्रीणी तो किसने बोला हाँ बोलो क्री क्रोहस होता है ना हैं क्या ना ना क्री दीर्घ है रस है हाँ बोलो क्रीणातु आगे क्या बोला क्रीणितात क्रीणिताम क्रीणन्तु हाँ अतन पद में नहीं नहीं द्विवचन है कितने रूप बनेगा हाँ फिर बोलो किरणा वही इकारांत में ना उकार है किरणा वही किरणा वही हाँ लंग लकार में परिश्रम पद में क्या बनेगा हैं कठिन है क्या बनेगा ध्यान करना पड़ता है अकेनात आगे क्या अतत द अच्छा तोस बनता है हाँ ना क्या अक्रीना हाँ अक्रीनितम हाँ अक्री अक्रीनम अक्री नाम बनेगा अक्री नाम आगे अक्री अक्री नीव अक्री नीम आत्मन पद में क्या बनेगा बोलो अक्री को रस के सूत्र से होता है अक्री क्री भी दीर्घ नहीं भी दीर्घ है ना नहीं हाँ फिर क्रिया हो गया बिदले में बोलो बिदलेंगे में परिचय पद में कठिन है क्या क्री क्री दीर्घ है रसो है नी या हाँ क्री नी याद हाँ बिदली में सौर होता है ना हाँ क्री नी आताम आतन पद में क्या बनेगा बोलो पूरा क्रीनी था हाँ हो गया लुंग लकार में क्या बनेगा असलिंग असलिंग अभी दिन असलिंग असलिंग परिचय में तो क्या बनेगा क्रिया था क्या सूत्र लग गया कुछ सूत्र लग गया ना नहीं नहीं क्रिया दीर्घ क्री है क्या बनेगा क्रिया आतन पद में क्रिय नहीं क्रे शिष्ट गुण हो जाएगा गुण होगा किस सूत्र से हाँ क्रेशिष्ट लुंग लकार परिचय में क्या बनेगा अक्रे अक्रय वृद्धि के सूत्र से हाँ अक्रय से बोलो सो आत्मन पद में अक्रेष्ट बोलो श्री जी का श्रवण कितने स्थान हुआ मालूम है सात अश्रवण श्रवण नहीं श्री जी का अश्रवण आठ स्थान है एक जा कौन सा कैसे कहाँ गया हाँ ये हो गया लुंग लकार हो गया लिंग लकार में परिचय में क्या बनेगा आप दोनों से अक्रे आतने पद में अक्रे श्यत गुण होगा है किस सूत्र से ये क्री धातु हो गया अरे तो हो गया अक्रेषित आगे प्रियंतर अपने आए ठीक है ओम नता